wybuch, gdy zbliżał się po mnie patrol. Jak pójdziemy siedzieć, to wyłącznie kurwa na tron. Całe nasze życie poznajemy się na ludziach. Ja do końca za swoimi, nawet jak grozi współdział. Kiedyś będę prochem rozsypany w małej urnie, bo takie decyzje zapadają tu odgórnie. A najlepsi artyści to od dawna są już martwi. I Herbert, i Biggie, i Salvador, i Magritte. Nieraz to życie wystawiało mnie na próbę. Jebać to wszystko, zmalujemy coś jak Rubens. Dostałem jedno życie, żyję jak mi się podoba. Zostanie po nas więcej niż te napisy na grobach. Nikt nie będzie słodził, ale każdy pieprzy. Jeszcze zrobię parę płyt i będę kurwa nieśmiertelny. A to klątwa czarnej perły, wysiadam z własnej bębki. Choć wrzucamy do żołądków, nie potrafimy napełnić. Napiszą mi na grobie datę, imię i nazwisko. Ej, datę, imię i nazwisko. Żeby wtedy czytający mogły mówić o mnie wszystko. Ej, mogły mówić o mnie wszystko. Połowa tego życia jakoś pewnie już za nami. Przywitali mnie z uśmiechem, pożegnają mnie brawami. Bywały takie chwile, gdy było mi kurwa smutno. Wtedy sięgałem po kartkę jak Magritte po płótno. Ta, to moja praca, a ja dalej mam zajawkę. Grałem tu za frajer, zanim zagrałem za stawkę. Przeszedłem wszystkie szczeble i wyszedłem ze spodziemia. Całkiem nieźle jak na gościa, co nic nie miał, ej. Buduję imperium, tak jak kiedyś Juliusz Cezar. Jak już dotrę na ten szczyt, to będę tam sobie leżał. Przedwczesna śmierć wśród artystów to normalne. Bo jak nie przedawkują, to oberwą z broni palnej. Nikt nie będzie słodził, ale każdy pieprzy. Jeszcze zrobię parę płyt i będę kurwa nieśmiertelny. A to klątwa czarnej perły, wysiadam z własnej bębki. Choć wrzucamy do żołądków, nie potrafimy napełnić. Napiszą mi na grobie datę, imię i nazwisko. Ej, datę, imię i nazwisko. Żeby wtedy czytający mogły mówić o mnie wszystko. Ej,